1 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. Het aantal mensen met kanker dat de eerste 10 jaar na de diagnose nog leeft, is gestegen. Volgens het Nederlands Kankercentrum is de gestegen kans om langer te leven te danken aan betere diagnoses en behandelingen. Bij vormen van kanker die een slechte prognose hebben, zijn de overlevingskansen nog wel zeer laag. Voorbeelden van kankervormen met een slechte prognose zijn slokdarmkanker en longkanker. Bij deze soorten leeft minder dan 30% van de patiënten langer dan 5 jaar na de diagnose. De Amerikaanse viroloog en adviseur van het Witte Huis Anthony Fauci legt in december zijn functies neer. Fauci is 81 jaar en hij was de afgelopen jaren in de VS het gezicht van de strijd tegen corona. Hij was 38 jaar directeur van het Amerikaans Nationaal Instituut voor Allergieën en Infectieziekten. In zijn loopbaan was Fauci adviseur voor 7 presidenten. De eerste was Ronald Reagan in 1984. Het hoofd van de Hongaarse Weerdienst is ontslagen nadat de weersverwachting niet was uitgekomen. Zaterdag zou tijdens de Nationale Feestdag de grootste vuurwerkshow in de geschiedenis van Hongarije gehouden worden. Stortbuien en onweer waren voorspeld en daarom werd het vuurwerk in Boedapest een week uitgesteld. De weermannen bleken er flink naast te zitten. Er kwam geen storm. Het hoofd van de Weerdienst en zijn plaatsvervanger werden per direct door de minister van Technologie en Industrie ontslagen. Manchester United heeft Liverpool verslagen met 2-1. Het is de eerste overwinning van Erik ten Hag als manager van Manchester United. De overwinning geeft ten Hag na 2 eerdere nederlagen wat lucht. United klimt naar de 14e plaats in de Premier League en passeert Liverpool, dat nog wacht op de eerste 3-punter. Het weer, er zijn opklaringen, maar in de loop van de nacht komt er meer bewolking en daalt de temperatuur naar 14 tot 17 graden. Overdag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. In de middag blijft het overal droog en wordt het 25 graden in het noordwesten tot 29 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. AVROTROS. Als je me vraagt wat veerkracht is, dan zeg ik touwtjes springen. In beweging blijven. Natuurlijk mag je soms best een paar dagen onder dekens blijven liggen. Maar dan moet je weer verder. Om de zoveel jaar wil ik mezelf iets nieuws aanleren. Omdat je er dan als een kind instapt. Ongehinderd door kennis. We hebben allemaal angsten. Maar ik mis het gen voor bang. Ik geloof erin dat je uiteindelijk niet te breken bent als je altijd voor het goede kiest. Je kunt altijd links of rechts afslaan in je leven. Vrouwen zijn zo sterk. Als we kinderen kunnen baren, hebben we ook de kracht om voor het positieve te kiezen. Ik hecht grote waarde aan dromen. De beelden die ik in mijn dromen zie, die komen veelvuldig terug in mijn werk. Het zal een levenslang litteken blijven, ook omdat nooit duidelijk is geworden wie er achter de aanslag zat en waarom. Het is iets wat bij je blijft, maar je kunt er wel mee leren leven. Mooi is voor mij juist vaak imperfectie. Er moet een hoek af zijn. Imperfectie maakt nieuwsgierig, zet aan tot denken. In het buitenland ben ik meer Nederlander geworden dan ik ooit was geweest. Dit is de hartslag van Mickey Hoogendijk, kunstenaar, fotograaf. Maar ze was ook fotomodel en actrice. Ze woonde op Tenerife in Los Angeles, was creatief directeur van de Supper Club, richtte een filmproductiemaatschappij op en nu is ze weer in Nederland. Op een boerderij in Brabant. En er is een boek met in de titel 2 woorden die elkaar lijken tegen te spreken, maar elkaar juist alleen maar versterken. Kracht, kwetsbaarheid. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Fijn dat je er bent, ja. Mickey. Wanneer ontdekte jij dat, dat de kracht in kwetsbaarheid zit? Oh, 2002, 2003 moet het zijn geweest, toen pas. Ik ben in 1970. En toen had ik les in Amerika van Eric Morris. Ik had al 2 jaar goede tijden gedaan in Nederland en wat andere dingen. En ik wilde echt leren acteren. En mijn eerste dag daar kwam ik in zijn studio. En er zaten iets van 30 werkende Los Angeles acteurs. Waar ik erg van onder de indruk was. En toen moest ik het podium op om mezelf voor te stellen. En ik stond een beetje stoer te doen van, nou ja, ik doe dit en ik speelde The Girl You Love to Hate en ta-ta-ta-ta en een beetje grapjes te maken en zo. Eigenlijk was ik doodsbang. En die leraar die zei op een gegeven moment, nou, dankjewel voor de introductie. Mag ik met je werken? Kunnen we iets proberen? Dus ik zei, ja, daar ben ik hier voor. Oké, maak contact met iedereen in de zaal. Kijk ze allemaal aan. Neem het even goed in je op. En herhaal wat ik zeg. I'm a little girl, will you please be my friend? I'm a little girl, enzovoort. Ging die door. En na de eerste halve zin die uit me kwam, voelde ik ineens tranen over mijn wangen rollen. En stond ik daar gewoon heel erg kwetsbaar. En enorm emotioneel. En de respons uit de zaal, die was waanzinnig. Want iedereen zei gewoon, wauw, nu was je echt. Nu was je meer jezelf dan wat je daarvoor was. Ik stelde me heel erg kwetsbaar op door die woorden uit te spreken. En te zeggen, I need to be loved of zoiets dergelijks. Maar ik had geen idee wat me overkwam. Dus ik keek hem aan en zei, what the fuck just happened, zei ik. Hij zei, nou, ik denk dat je kwetsbaar opstellen eigenlijk veel mooier en krachtiger is dan stoer zijn. Want als je dat dan nu terughaalt, als je nu aan dat moment denkt van, zag je jezelf voor die periode nooit als dat er nog zo'n klein meisje in jou zat? Ik weet het niet. Ik geloof niet dat ik me daar heel erg van bewust was. Omdat ik heel lang bezig geweest ben met overleven. En ook best wel heel stoer moest zijn. Mm-hmm. Er was niet heel veel tijd om klein en kwetsbaar te zijn. Maar niemand had me dat ooit uitgelegd. Dus ik was mezelf vaak meer aan het oppompen tot iets groots. En toen ik dat door had, dan dacht ik, oh, maar wat lekker. En dan hoef ik niet meer zo mijn best te doen. En dat gaf dan juist dat gevoel van kracht? Ja, kennelijk. En sindsdien, dat was puur bij mijzelf. En sindsdien herken ik dat heel erg bij mensen. Als ik zie dat iemand heel erg zijn best doet om iets te zijn, vind ik die persoon niet zo interessant. Terwijl als iemand mij laat zien wie die eigenlijk is, met al zijn gebreken, wat er misschien niet helemaal klopt, ja, dan word ik verliefd op iemand. Of dan waardeer ik ze gewoon veel meer. Ja, want dat zeg je ook in die eerste uitspraak, hè, van mooi is voor mij juist vaak imperfectie. Ja. Er moet een hoekje af zijn. Mm-hmm. Welk hoekje is er bij jou af? Oh, vele. Steeds meer. Het zijn er nog wel hoeken. Het is allemaal heel rond geworden. Ja. Nee, bij mij zeker ook. Ja. Sowieso was ik vroeger natuurlijk, omdat ik voor de camera stond, was je veel meer bezig met uiterlijkheden. En dat is allemaal enorm veranderd. En dat is ook leeftijd. Op een gegeven moment verandert dat sowieso. En in de ziel denk ik dat er heel veel hoekjes af zijn. Dus ik heb heel veel meegemaakt. En ik ben pas op de helft. Dus het komt wel goed. Ja, dus je hebt heel veel meegemaakt. Er staat ook een uitspraak in van, het zal een levenslang litteken blijven. Ook omdat nooit duidelijk is geworden wie er achter de aanslag zat. Ja, dat gaat natuurlijk over de aanslag in 1994. Op jouw toenmalige echtgenoot Rob Scholten en op jouzelf. Laatst zat je dus bij Jinek, hè? En toen lieten ze die beelden gewoon zien. Ja, dat was absurd. Ja, ik was helemaal niet te voorbereid. Ze zouden me interviewen over mijn nieuwe huis en hoge loon en het grote verschil dat je vanuit Los Angeles ineens naar zo'n boerderij in Brabant verhuist. En over mijn werk. En alsof het een soort van grappig filmpje was om naar te kijken, lieten ze ineens die live beelden zien van, nou, echt luttele minuten na de aanslag. En je was niet voorbereid van, nee, dat gaan wij laten zien. Nee, ze hadden gezegd erover. Dus ik heb natuurlijk het vorm van PTSD, waar je dan eigenlijk inschiet. En dat was heel heftig. Je laat ook niet aan een overlever van de MH17 crash die crash zien en zegt, goh, ja, dat was wel vervelend, hè, dat u naar beneden werd gehaald. Dus ja, ik vond dat niet heel erg netjes. Maar want wat gebeurt er dan? Kun je omschrijven wat er dan in jouw hoofd gebeurt of in jouw lijf? Ja, als je dat soort beelden ziet of als je harde knallen hoort, het lichaam heeft herinneringen. De body keeps the score noemen ze dat. En dan, ja, je gaat dingen ruiken, je gaat dingen voelen. En de herinneringen komen gewoon heel hard terug. Die klappen zeg maar in je. En als je aan tafel zit naast Gordon en weet ik veel wie allemaal in zo'n studio, dan weet je wel dat je dat allemaal niet echt op dat moment voelt. Maar omdat je ook nog geïnterviewd wordt, moet je wel heel erg rustig blijven ademhalen om door te kunnen. En Tijl die zat tegenover me en die zei ook van, ja, je zit er zo sereen bij. Maar dat is letterlijk de reactie van post-traumatic stress disorder om jezelf te beschermen op zo'n moment. Omdat je gewoon veel meer voelt. Dus je schakelt eigenlijk een soort van dingen uit. Nou ja, eerst niet. Want eerst schakel je juist helemaal terug. Ja. En vervolgens waar ik was, ja, dat ga ik niet allemaal op tafel leggen dan. Of daar, ik voelde ook een enorm verdriet boven komen. Ik denk, ja, ik ga hier niet in het best bekeken televisie late night talkshow een beetje aan tafel met Eva zitten huilen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Dat gun ik ze ook niet. Want volgens mij is het daar dan toch om te doen of zo. Heb je dan niet de neiging om op te staan en gewoon weg te lopen? om zeg maar te vluchten? Nee, want daar ben ik dan wel weer realistisch genoeg voor. Van ja, het is wel een drama. Maar ik had eigenlijk iets moeten zeggen. Maar dat was op dat moment, ik was te veel met mezelf bezig om dat evenwicht een beetje te bewaren, dan dat ik dat ook nog kon opbrengen. Ik kan me wel voorstellen dat het frustrerend soms is, dat het dan net lijkt alsof er in die tussenliggende periode, zeg maar tussen 1994 en nu, alsof er dan niks gebeurd is of zo. Nee, maar het is een beetje inherent aan iedere journalist. Kijk, iedereen wil die vraag stellen. Ja. Dus de aanslag is gewoon het meest heftige wat er gebeurd is en wat iedereen ook voor iedereen ook het meest herkenbare is vandaar. Dus dat kun je ze ook niet kwalijk nemen. Wij hebben het er nu ook over. Ja. Dus dat hoort gewoon bij de journalistiek als je wordt geïnterviewd. Ja. Nou, dan hoeven we het er nu niet meer over te hebben. We zijn nu klaar. Dat was minuut één. Ja. We hebben nog wel een lijstje. Je zegt ook, om de zoveel jaar wil ik mezelf iets nieuws aanleren. Omdat je dan als een kind ergens instapt, ongehinderd door kennis. Wanneer is dat de laatste keer geweest? Dat je echt als een kind ergens bent ingestapt? Ja, de bronzen sculpturen. Ik wilde al heel lang naar 3D. En ik had een keer een maand les gehad in Amerika. En ik kwam terug en dan verhuizen. En dan gaat er zo een paar jaar overheen. En toen zou ik eigenlijk 15 april naar Frankrijk afreizen. Want voor mijn verjaardag had ik mezelf nog een hele mooie workshop gegeven met een waanzinnige kunstenares in Frankrijk die grote Rodin-achtige beelden kan maken. Dan zou ik een maand gaan zitten of 6 weken. En toen waren de grenzen dicht. Door corona. Ik kon niets. Ik kon het land niet uit. Ik mocht niet fotograferen. Nul. En toen dacht ik, fuck it, ik ga gewoon beginnen. En toen ben ik letterlijk vanuit mijn tenen gewoon begonnen met klei en ijzerdraad. En daar zijn de ones, de bronzen beelden waar ik nu de wereld mee over ga uitgekomen. Dus ja, hoezo? Moet je eerst eens leren, soms moet je het gewoon doen. Ja, het omschrijft die bronzen beelden is. Ja, dat zijn mensfiguren die elkaar allemaal omarmen, ondersteunen. Ze komen eigenlijk allemaal voort uit elkaar. Het zijn een soort van familieopstellingen. Eigenlijk dat wat ik heel erg miste in die eerste lockdown van corona. Want ik zat daar in mijn uppie op die boerderij. En ik had huidhonger. Ik had echt huidhonger. En dat is toch wel heel erg de zeitgeist die me dat heeft meegegeven. En de beelden inderdaad, als je ze ziet, het zijn mensen die elkaar omhelzen, vasthouden, voor elkaar zorgen. Ja, dat is wat je er zelf in kunt zien. Ja, dat is wat ik er zelf dan maar in ze komen zien. In ieder geval allemaal uit elkaar voort. Alles is aan elkaar verbonden. Dus iedere arm is weer een verstrengeling van een lichaam van een ander mens. En Karen van Lieverloo in mijn nieuwe boek beschrijft het heel mooi. Die zegt, we zijn allemaal individuen, maar we kunnen niet functioneren zonder die ander. En the ones vertegenwoordigt dus de mens en daarmee alle mensen. Nou. Dus mensen herkennen zichzelf ook in deze beelden. Ook al zijn het poppetjes die een kind zou kunnen tekenen, maar dan in brons neergezet. En een familieopstelling, heb je het ook wel eens echt gedaan? Zeker, ja. Ja, dat vond ik wel heel erg interessant. De eerste keer dacht ik echt, wat is dit? Zo, het was ook heel raar in het begin. Je hebt verschillende vormen, geloof ik. Echt met een soort van imaginaire, met een soort kussens kun je het ook doen, hè? Nee, ik heb het echt met mensen gedaan. Maar je hebt het echt met mensen gedaan. Dan ga je in een cirkel om een tapijt zitten. En de eerste keer dat ik meedeed, moest ik eerst faciliteren. Dus dan vragen ze of jij een van de familiepersonen wil zijn van een ander die daar komt. En toen ging ik op dat tapijt staan en toen begon het. En ik zweer je, mijn hele lichaam veranderde en ik begon heel raar te trillen. Toen bleek ik een drugsverslaafde dochter te zijn. Dankjewel. Maar dat was een heel gek gevoel. Dat neemt je echt over. Het heel raar zweefverhaal voor mensen die hier nog nooit iets over gehoord hebben. Maar ik kan je één ding beloven, dat werkt. Ongelooflijk. Want je kunt dus zelf de rol spelen van een ander familielid? Ja, je speelt niet. Het gekke is dat, dat is niet uit te leggen op de radio. Maar laat ik het zo zeggen, je kunt er problemen mee oplossen die een gewone psychiater of een arts of een weet ik veel of een gesprek met de familie niet kan aanraken. Omdat ze heel erg geloven dat er generaties voor je dingen met zich meedragen waar je als kind last van kunt hebben. En dat is lastig uit te zoeken zonder zoiets. Heel veel Indonesische mensen komen er ook. Omdat er een enorme, ik heb zelf ook nog Indonesisch bloed ergens. Omdat er zo'n groot verschil zit in hoe mensen met elkaar omgaan. En wat wel en niet, je een vrij mens laat zijn. Mm-hmm. Zeker daar, hoe alles geregeld is. Dat er een bepaalde respect en eerbied moet zijn. En ook een soort van onderdrukking toch wel. Waar heel veel kinderen hier dan toch weer last van hebben. Dus eigenlijk een soort van pijn kan erin zitten die dan generatie op generatie wordt doorgegeven. Ja. Waar je zelf niet van bewust bent. Ja. Maar die dan naar boven komt tijdens zo'n familieopstelling. Ja, het klinkt heel vaag. Ik hoor van zoveel mensen inderdaad die het gedaan hebben dat ze zeggen, je weet niet wat je overkomt. Nee, je moet het gewoon maar eens een keer gaan doen. Als je denkt, er klopt ergens iets niet, zoals ik ook wel eens denk. Het ruimt lekker op. Wat heeft het jou opgeleverd dan? Dat? Ja. Ik denk een soort van clarity. Hoe zeg je dat? Het verduidelijkte voor mij dingen. Waarom dingen zijn of waarom ik op een bepaalde manier functioneer. Ja. En kun je daar een concreet voorbeeld van geven? Het hoeft niet een heel groot voorbeeld te zijn, maar misschien iets kleins dat je zegt van, ja, nu begrijp ik beter dat ik in dat soort situaties zo reageer of zo. Nou, dat vind ik wel heel persoonlijk worden. Maar het is gewoon heel prettig om niet 10 jaar bij een psycholoog te lopen, maar gewoon 2 uur lang op zo'n tapijtje te huppelen. Dat is veel beter. Klinkt wel aantrekkelijker, ja. Veel minder duur. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Mischa Blok. En mijn gast is Mickey Hoogendijk. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Oh. Mooi werk van Mickey Hoogendijk. Yes, she is amazing. Wauw, schitterend. Great photographer. Mickey Hoogendijk als de manipulatieve Cleo de Wolf. Dat was nog één spannende televisie. Niet oké om ongevraagd de beelden van de aanslag te tonen. Maar wat herpakte ze zich super. Klein knuffeltje voor haar. Mooi naturel ouder geworden. Very beautiful lady. Hoeveel is Botox en hoeveel is Mickey Hoogendijk? Is het een olieverfschilderij van een oude meester? Nee, het is de foto gemaakt door Mickey Hoogendijk. Hashtag Mickey Hoogendijk. Nou, dat zijn heel veel lieve reacties, nou, vind ik. Ik dacht, nu komt de ellende. Want ben je iemand die dat bijhoudt, van wat er over je gezegd wordt? Vanuit je boerderij, of denk je van, joh, laat lekker? Nou, ik vind het wel zonde om heel erg veel tijd te spenderen aan te veel social media. Ja. Dus ik lees heel snel en ik like ook wel, hoor. Maar volgens mij like ik ook als iemand iets niet aardigs zegt. Dus ik ben gewoon, ja. Dat is wel een goede manier, hè? Ja. Om gewoon te liken, maakt niet uit wat iemand zegt. Nee. Dat is het meest vervelend voor iemand om te krijgen. Dat denk ik dan maar. Weet je. Ja. Oh, dus, maar ik krijg eigenlijk helemaal niet zoveel nare dingetjes. Nee. Nee. Nee, valt wel mee. Ja. Want je bent dus verhuisd naar die boerderij. Mm. Nadat je overal ter wereld hebt gewoond. Hoe heeft dat jou veranderd, die andere werkplek? Oh, mega. Ja, ja, dat was echt. Ik was. De rat race is weg. Dus ik hoef niet meer mee te doen met de rat race. Ik ben echt ook door corona daar. Want ik ging natuurlijk wonen omdat ik ook heel veel reisde. Dus dan was ik rustig thuis als ik weer eens terugkwam van wekenlang onderweg met al die beurzen en toestanden, exposities. Maar ja, toen kreeg ik 2.0 versie. Dus dan zat ik ineens 2 jaar lang in een boerderij alleen. En dan leer je wel heel goed wat je met die tijd en die rust kan doen. En dat heeft me heel diep veranderd, ja. Echt heel gelukkig geworden. Ja? Ja. Ben je nu veel gelukkiger dan wanneer je volgens mij wel veel gelukkiger rondreist. Ja. Want als je de fear of missing out is best wel een ding. Dan heb je altijd het gevoel dat je toch moet en moet en moet. En nu moet ik werken in mijn studio. Dat is eigenlijk het enige wat ik mezelf nog heel erg opleg. Dat ik gewoon aan het werk wil. Er is ook discipline voor nodig. Maar de natuur en ja, ik kook heel veel. Ik ben piano gaan spelen. Ik schrijf geen liedjes, maar ik probeer een liedje te schrijven. Ook niet om iets mee te doen. Sorry dat ik helemaal moeten zeggen, maar vind ik gewoon heel erg leuk. Dus ik ben alleen maar fijne dingen aan het doen om mezelf ook te vermaken. En zijn er dan ook wel eens dagen dat je gewoon echt met niemand spreekt? Nee, ik spreek altijd wel met iemand, ja. Nee, ik heb mijn vriendinnen hotline. We bellen iedere dag op FaceTime. Kijk, door FaceTime is natuurlijk liggen we op de bank zo. Tegenwoordig liggen we allemaal te FaceTimen. Waarom liggend? Ze zien we erop tot. Het geheim van ouder worden. 46. Ja, precies. Oké, nee, it's coming. Okay. Maar dan liggend. Ineens liggen we allemaal. Okay. Dus, dat ben je toch knap, roepen we dan. Ja, het is gewoon, liefde van vrouwen gaat is mooi. Want hoe vind je het ouder worden? Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ja? Ja, ik vind het nog steeds leuk. Ik wilde heel graag 50 worden. En nu word ik 52 en Ik kijk hoeveel ik herhaal. Ja. Want je bent natuurlijk best ook in het verleden altijd veel natuurlijk met je uiterlijk bezig geweest. Omdat je ook fotomodel was. Ja, ik ben nooit heel erg fotomodel geweest. Nee, dat is heel leuk dat iedereen dat altijd zegt. Maar ik denk altijd, hoe komt dat? Dat wij dat beeld hebben dat jij fotomodel bent geweest? Ja, omdat ik heel vaak gefotografeerd ben. Oh. Maar niet als, ik heb geloof ik 2 opdrachten als fotomodel gedaan ooit. Want ik vond het echt verschrikkelijk. Wat vond je er zo vreselijk aan? Nou, ik had natuurlijk al een heel leven achter de rug in Japan met Rob. En ik was directeur van de BV geweest. En ik had de hele wereld overgereisd. En dan ineens was het een soort van, hey model, wil je even hier gaan staan? Ik dacht, sorry. Mijn ego was al veel te groot. Dat het is. Dus, maar ik vond het heel leuk om te doen. Dus met bepaalde kunstenaars heb ik wel mogen werken. En dat was fantastisch. En Erin Olof en Marc Lagrange en noem maar een paar. Maar dan ben je niet echt model. Dan ben je gewoon muze. Dat is leuk. Oh ja, oh, dat is een mooiere titel. Ja, precies. Weer haal ik me in mijn hoofd dat ik die hemel krijg die me wordt beloofd. Telkens weer wordt alle blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld buiten in de kou. Ik alleen voor leef, mijn hart aan geef bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer, liefde voor altijd, telkens weer. Blijft prachtig, hè? Ja, het echt iedere keer. Altijd. Ja. Telkens weer van Willeke Alberti. En ik had hem gemixt een beetje met de regen. Ja, cool. En op die manier samen een soort van compilatie gemaakt van jouw jeugdgeluiden. Ja. Want waarom zijn dit de geluiden uit jouw jeugd? Ja, kennelijk was er heel veel regen. Het regende in die tijd altijd. Ja, altijd. Maar mijn moeder die probeerde altijd alles wat minder leuk was om te zetten naar iets heel moois. Dus ze maakte van regen, maakte ze gewoon een enorm spel waar we naar konden luisteren samen. En je had ook al het lieve liedje vroeger, weet je, zag je stik de regen. Oh ja. En dat was ons dingetje. Dus op een dag dat de zon had moeten schijnen en het regende, dan hadden wij onze regen. Dus het mooie, het slechte naar het goede omzetten. Dat deze altijd. Dat is een heel mooi iets om mee te krijgen van je moeder. Nou, en dit was eigenlijk haar lijflied. En ik heb het ooit, moest ik voor de open bak moest ik iets presenteren. Dan moest je ook een liedje zingen, heb ik voor haar gezongen. Vond ik dood, hè. Heel zacht werd mijn stem, want ik was heel klein. En ja, zij zong dit altijd. Het was echt haar, volgens mij is het iedereen's levenslied op de een of andere manier. En toen ze stierf, toen ze aan het sterven was, toen heb ik haar in mijn armen genomen. Toen heb ik het ook nog voor haar gezongen. Dus het is echt, het zit in iedere vezel van mijn lichaam, dit liedje. Mooi. Nou. En wat voor kind was je? Oh, ik was volgens mij ontzettend druk. Enigs kind die alle aandacht naar zich toe trok. Want ja, ik was alleen thuis. En ik had alleen mijn moeder. Dus die heeft het wel geweten, ja. Moeilijk. Ja. Nee, ik weet niet. Nou, ik was gewoon druk, denk ik. En ik wilde altijd vooraan staan. En ik wilde alles proberen. Ik was ontzettend nieuwsgierig. En als ik vriendjes en vriendinnetjes te logeren had, voordat ze weggingen, ging ik ruzie met ze maken. Maar dat deed ik alleen maar omdat ik ze anders zo zou missen. Wat een slimme strategie. Ja, nou ja. Totdat we het eindelijk door hadden. Ja. En waar droomde je van als kind? Oeh. Van wat voor wereld? Nou, ik was er 100% van overtuigd dat ik een prinses was. Maar echt, ik bedoel, op mijn 18e zouden ze me komen halen en dan zou ik uiteindelijk koningin worden. Wie kwam je halen dan? Ja, het koningshuis. Oh ja, natuurlijk. Dat weet ik veel. Ja. Dus dat heeft heel lang geduurd, tot vervelend aan toe. En toen liet mijn moeder op een gegeven moment de kostschool zien waar zij als kind op had gezeten. Dat was eerder in Ommen, daar heb ik ook nog op gezeten. Internationale kostschool. Toen zei ik, zie je nou wel? Er stond gewoon een kasteel met twee grachten. Zie je nou wel, mama? Dus dat, ja, en op de eerste schooldag op een nieuwe school, toen verhuisde van Amsterdam naar Lochem, ging ik ook verkleed als prinses Mirjam. Dat is mijn originele naam. En zo stelde ik me dus ook voor. Nou, ja, toen lag ik natuurlijk helemaal uit. Toen werd ik uitgescholden voor Amsterdamse augurk. Ja, dus, maar dat was wel mijn gedachte. In het begin en later droomde ik vooral van zingen en dansen. Dus mijn peetmoeder was Hans Snoek, oprichter van het Capino Ballet. Dus ik was altijd mee naar balletvoorstellingen, theatervoorstellingen. Dus ja, dat was mijn toekomst. Dat zou ik gaan doen. En wanneer had je het gevoel van, ja, dit gaat ook echt gebeuren? Nou, ja, dat weet ik niet. Ja, toen het begon misschien, toen ik het ben gaan doen. Tenminste, dan niet dat dansen. Ik heb lang gedanst hoor, maar gewoon voor de lol. Maar toen ik helemaal ging spelen, dat was logisch of zo. Ja. En voelde dat dan ook? Want je kan ergens heel lang over dromen en daar een beeld bij hebben en dan ga je het uiteindelijk doen. En voelt het dan ook meteen goed? Van ja, dit is inderdaad wat ik al die jaren had willen doen. Nee, want ik had nog nooit geacteerd. En toen werd ik gecast voor een van de hoofdrollen in Goede Tijden, Slechte Tijden, wat ook niet echt acteren is. Dus nee, het was iets heel anders. Dat was meer een soort van grapje wat uit de hand liep. Waar ik uiteindelijk heel veel lol op gehad hoor. Nee, dat was pas later, denk ik. Ietsje later dan dat. Ja, want is het dan wel leuk om te acteren, terwijl je eigenlijk het gevoel hebt van, dit is niet echt acteren? Nou, ja, maar in het begin, ik weet niet of ik dat allemaal zo bewust aan het bedenken was toen. Ik deed ook de Superclub toen, hè. Dat was creatief directeur, wat je al zei net. Dus het kwam eigenlijk allemaal tegelijk. Dus ik had twee banen. En in die tijd was ik zo'n, ja, toch wel een soort van high-by die alles dan maar deed en aanpakte. En eigenlijk veel te veel. Dus of ik dat allemaal heel bewust heb meegemaakt, dat weet ik niet. Ik weet wel, toen ik had les ook van zo'n dramacoach dan daar. En dat we toen er een scène lukte. Dat we moest huilen in een scène. En dat hadden we echt wel goed voorbereid. En toen viel er een vork en zat ik er zo in. En toen kwamen die tranen. En toen dacht ik, ja, maar dit is wel een heel mooi vak. Want ik voelde wat je uit jezelf kon halen. Weet je. Mm-hmm. Daarom ben ik ook naar Amerika gegaan. Omdat ik echt verder wilde studeren. Niet om daar een grote Hollywood actrice te worden. Natuurlijk, stiekem in mijn achterhoofd had ik dat natuurlijk wel. Maar ik ben te lang voor Hollywood. En ook niet goed genoeg actrice. Ja, maar is dat zo? Houden ze niet van lange actrices? Nee, ik ben echt te lang. Ik ben gewoon een reus daar. Iedereen is een stuk kleiner. Sowieso. Want jij bent hoe lang? 1,84. En hoe lang moet je dan zijn? Wat is de ideale lengte voor een actrice? Dat weet ik niet, maar ik weet wel dat ze bij mij echt iedere castingbureau waar ik binnenkwam had ze iets van, Jesus, ja, zo zag je ze kijken. Want je wordt alleen maar gecast voor bepaalde rollen die lengte kunnen verklaren. Maar ik heb in Nederland alles op mijn blote voeten moeten doen. Anders dan zag je de lampen van de studio's hangen. Ja, het scheelt kennelijk toch een stukje. Ja, en je zit natuurlijk met tegenspelers. Ja, ook. Die ja. opeens heel klein lijken als jij ja. er dan naast staat. Ja, ja. En dat mag niet, hè? Nee. Want een man moet groter zijn. De wankelplaat. Ik vraag mijn gasten altijd om een plaat, muziek... die je koppelt aan, aan een periode in je leven dat het wankelde. En jij zei, Charlene, Never Been To Me. Ja. Ja, ik vind het zelf een geweldig nummer. Het is ook echt zo'n soort van guilty pleasure nummer. Wat je aanzet, dat je helemaal erin kan verdwijnen. Mm-hmm. Welke herinnering zit daar voor jou aan vast? Nou, ik denk dat ik dit hoorde na mijn eerste scheiding. Bewust hoorde na mijn eerste scheiding. En daarna ook. En dat ik toen wel eens echt het gevoel had van... er zijn zoveel dingen gebeurd. Ik ben op Annemans trein gestapt, die ging heel hard. En ik heb heel veel dingen meegemaakt, maar ja... Never Been To Me. En dat gaf me, ja, het gaf me heel veel zelfliefde of zo, dit liedje. Ik moet het niet helemaal uitleggen, maar ik voelde er heel veel bij. Maar het is echt vrij... dramatisch stukje. Het is een term die tegenwoordig heel veel wordt genoemd. Hè? Zelfliefde, zelfcompassie. Nee, het is echt het enige wat belangrijk is namelijk uiteindelijk. Ja, want hoe omschrijf jij het zelf? Over zijn. Ja. Als je niet van jezelf houdt, kun je niet van een ander houden. En dat is echt de kernwaarheid volgens mij. En het is ontzettend moeilijk om een beetje van jezelf te houden. Omdat we natuurlijk allemaal mega kritisch zijn. En omdat we onszelf ook heel goed kennen... Dat zijn we helemaal niet zo leuk. Dus ja. Want kun jij lastig. Nu zeggen over jezelf van ja, ik hou 100% van mezelf? Nee. Hoeveel procent hou je van jezelf? Oh, Jesus. Nou, ik ben misschien halverwege. Halverwege. Ja, nee, maar we zijn gewoon heel kritisch. En ja, weet je, het is. Volgens mij hoef je ook helemaal niet alles 100% te doen. Maar het is. Je moet gewoon wel goed voor jezelf zorgen. Ik geloof dat. Dat zelfliefde is weer zo'n term. Maar goed voor jezelf zorgen. Dat is wel echt belangrijk. Want je, ja, daar moet je het mee doen. Hey lady, you lady, cursing at your life. You're a discontented mother and a regimented wife. I've no doubt you dream about the things you'll never do. Talk to me like I wanna talk to you. Ooh, I've been to Georgia and California and anywhere I could run. Took the hand of a preacher man and we made love in the sun. But I ran out of places and friendly faces because I had to be free. Places as we'd like them to be. But you know what truth is? It's that little baby you're holding, and it's that man you fought with this morning, the same one you're going to make love with tonight. That's truth, that's love. Sometimes I've been to crying for unborn children that might have made me complete. But I took the sweet life and never knew I'd be bitter from the sweet. To be free. Hey, Green met Never Been To Me. En het is de wankelplaat van Mickey Hoogendijk. Nou, en... ik weet nu ook waarom het een wankele tijd was. Ik ben toch veranderd. Wat een zeiknummer is dat eigenlijk. Ik kende alleen nog maar het eerste stukje. Dat I've been undressed by kings and I've seen. Die vond ik zo leuk. Ja, dat is maar geweldig. En dan komt het die halve rap. Dat vreselijke, heigerige gedoe. Echt, the same man you fought with this morning. Ja, nee, ja, sorry. Sorry, mensen. Sorry. Ik zou betere dingen uitkiezen. Dit kan echt niet. Het is wel goed dat we echt precies op hetzelfde moment inderdaad in de lach schoten. Ja, nou ja, het is gewoon een beetje een fout nummer inderdaad. Het is heel fout. Ja, ja. Ik was jong. Jij was jong. Maar ja, een groot deel gaat natuurlijk wel over jou. Ja, een stukje wel. Toch? Ja, nee, dat beginstukje vond ik heel grappig. Ja. Dat vond ik ook heel erg lijken op het gevoel van nee, ben je overal geweest, alles gedaan. Ja. Zo. En dan behalve de reis naar jezelf. Ja. Ik moest ook nog even denken aan zeg maar wat we eerder draaiden, Willeke Alberti. En telkens weer. En ja, wat er in die tekst zit. Van er komt er eentje waar ik alleen voor leef, waar ik mijn hart aan geef. En eigenlijk dat je altijd dat vertrouwen hebt. Van ja, er komt er weer eentje. Er komt er nog eentje in de toekomst. Ik heb er nog eentje te goed. Heb jij dat ook altijd gehad in de liefde? Dat je dacht van ja, er komt er vast wel weer eentje langs. Ja, totaal. Ja, ja. Dat vertrouwen. Nou ja, ja. Ik geloof het wel, ja. Nou ja. Misschien ook wel momenten dat je denkt, nooit meer. Maar het gek is dat het altijd wel weer toch iets voorbij komt. Zonder heel bewust te zoeken. Nee, je moet niet zoeken. Dat is het ergste wat je kan doen, geloof ik. Ja. Dan kom je denk ik ook de verkeerde tegen. Of zo. Weet ik heb er maar geen verstand van. Maar ik heb een aantal keren heb ik het mogen meemaken. Ja. En ja, dat is heel fijn. En je zegt ook, als je me vraagt wat veerkracht is, zeg ik touwtje springen. Mm. Leg dat eens uit. Ja, ik zat een keer met een vriend in de tuin. En toen hadden we het erover wat dat nou eigenlijk is. En je moet gewoon een beetje lol maken en dingen loshouden. En je moet een beetje spelen. En zoals kinderen die gaan touwtjes springen. Zo moet je ook een beetje het leven zien. Dus niet piekeren? Nou ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk, maar het is echt veel fijner om het allemaal wat speelser te gaan bekijken. En het losser te maken. Dan dat je alles maar in de hand wil hebben en wil begrijpen. En wil oplossen. Ook niet alles oplossen. Iedereen die roept, je moet het loslaten. Allemaal. Pff, ja, maar het is gewoon touwtje springen. Het is één grote up en down, up en down, up en down. Dodelijk vermoeiend. En je kan heel hard struikelen. En het is ontzettend leuk. Dat is eigenlijk alles. Dus eigenlijk ook accepteren van, nou, soms gaat het heel goed, soms gaat het niet zo goed. Ja. Maar je gaat gewoon door. Ja, maar je zou ook wel moeten, want een einde aan je leven maken is volgens mij moeilijker. Dus ja. Oh, dan zeg ik iets heel geks. Nee. Maar het lijkt mij heel moeilijk. Nee, maar gewoon doorgaan dus. Ja. Ja. En je zegt ook, ik geloof erin dat je uiteindelijk niet te breken bent als je altijd voor het goede kiest. En dan denk ik, ja, hallo, hoe weet je nou of je voor het goede kiest? Ja, good question. Nou ja, dat je goed probeert te doen. Dat is het goede kiezen, denk ik. Want heb je wel eens over hele grote dingen enorm getwijfeld? Ik twijfel dagelijks over heel veel dingen. Alleen het leuke is bijvoorbeeld met mijn werk. Ja, daar twijfel ik dan niet over. Komt uit mijn tenen of zo. Ik hoef daar helemaal niet over. Ik kijk heus wel kritisch. Maar ik hoef daar geen... Het is niet moeilijk. Komt gewoon. Ja. Maar dus dingen in je eigen leven, in je persoonlijke leven, daar kan je wel over twijfelen. Ja, natuurlijk. Ja, maar hoe weet je dan wanneer je het goede kiest? Nou ja, dat is een beetje luisteren naar je intuïtie. En heel weinig mensen vertrouwen op hun eigen intuïtie. Maar ik heb niets anders dan mijn intuïtie, zeg ik altijd maar. Ik heb een HAVO-opleiding gedaan. That's it. Dus die intuïtie van mij, die moet het gewoon doen. Die moet me toch een beetje leiden. Ja, ik geloof daar meer in, dat stukje. En laat je intuïtie ook wel eens in de steek? Ja, je hebt natuurlijk heel veel gekke dingen meegemaakt. Maar als je heel goed nadenkt, soms voel je dingen toch wel. Maar dan wil je misschien andere dingen heel graag, waardoor je niet zo goed naar je eigen intuïtie luistert. En dan, boem, gebeurt er iets. Ja. De gesprekken die wij voerden in de voorbereiding van ons boek is het heel vaak ter sprake gekomen. Waarom ben je wie je bent? Doe je wat je doet en maak je wat je maakt? Ik was nieuwsgierig naar jou en wilde woorden geven aan jouw foto's en sculpturen. Je vertelde me dat jouw verbeeldingskracht de bron is waaruit jij als kunstenaar put. Dat het de continue onderstroom is die jou voortstuurt. We vonden elkaar in ons vermogen andere werelden te creëren. Jij met beeld, ik met tekst. Onze fantasie is daarbij essentieel. Jij hebt geleerd hoe je nog altijd in contact kunt komen met het kind in jou. Je zei me dat als je in het gevoel van het kleine meisje zit, je dan het dichtst bij jezelf staat. Dat je dan kunt spelen, vrijheid ervaart en dingen kunt creëren. Hoe vanzelfsprekend dit ook klinkt, het is maar weinigen gegeven om terug te keren naar de onbevangenheid van dat kind zijn. Het is soms zelfs makkelijker het los te laten dan het vast te houden. In alle openheid heb jij mij bevestigd hoe waardevol de kracht van de verbeelding is. Ik wens deze drijfveer iedereen toe. De wereld zou er veel mooier uitzien als meer mensen van hun kwetsbaarheid hun kracht zouden kunnen maken. Ja, Kaya van Lieverlo. En jullie hebben samen het boek gemaakt. Wat heet Kracht, kwetsbaarheid, wat ik al noemde. En zij heeft de teksten geschreven. Ja. En hoe zijn jullie te werk gegaan? Ja, zij is echt een waanzinnig goede schrijfster. Ze is ook oud-museumdirecteur, tentoonstellingmaker en kunsthistorica. Dus ja, ik heb het mezelf eigenlijk een beetje in haar handen gelegd. En ze heeft me geïnterviewd 9 maanden lang. En eigenlijk heel persoonlijk. Want ja, als iemand je gaat interviewen over je werk, dat is heel gek. Want dan, ja, wat betekent iets? En wat wil je ermee zeggen? En waar kwam dat dan vandaan? En dat zijn allemaal hele stomme standaard dingen. En maar, weet je het dan ook altijd? Weet je dan altijd de antwoorden van, als zij bijvoorbeeld iets vraagt van, joh, deze foto, waar kwam het vandaan? Waarom deze foto op deze manier? Ik weet het meestal een paar jaar later pas. Dus dan kijk ik terug naar die foto en dan begrijp ik helemaal waarom ik die toe gemaakt heb. Maar in het moment dat ik hem maak, komt het ergens uit een onderbewust dingetje, waarbij ik nog niet goed weet waarom of wat het is, behalve dat ik het moet maken. En Karin die heeft ook, de vertaalster die moest op een gegeven moment het hoofdstuk het bolletje vertalen. Want iedere keer als ze zei, waar komt het dan vandaan? Zeg ik, nou, ik heb hier rechts eigenlijk een soort van bolletje. En daar gebeurt dat. Maar ja, probeer dat maar in 10 hoofdstukken uit te leggen in een boek. Het is haar wel gelukt. En de vertaalster heeft het ook kunnen vertalen. Maar dat is natuurlijk, het is een soort van, ja, het is allemaal niet zo duidelijk. Maar een bolletje? Ja, een bolletje. Ik bedoel meer, je kan met je hoofd nadenken en je kan met kennis en feiten werken en dingen. Maar ik heb altijd het gevoel dat hier naast mij een soort van andere wereld is, waar ik allemaal connecties maak. Dus ik zie een gezicht van iemand op straat. Mijn intuïtie denkt, die moet ik fotograferen. En dan zie ik meteen een soort van plaatje daaromheen in mijn dromen. Wat dan in een droom is, dat bolletje dan eigenlijk, die mij vertelt wat ik daarmee moet doen. Hoe het eruit moet gaan zien. Ja, kennelijk, want die maak ik. Ik maak eigenlijk alleen maar wat ik droom. En ja, die droom, dat is dan misschien een bolletje, maar dat zijn niet alleen dromen, het is ook je onderbewustzijn. En als je eenmaal leert, en daar heeft ze het ook over die kinderlijke speelsheid. Hè? Kinderen hebben dat. Kinderen die kun je gewoon, weet ik veel, die geef je een stukje papier en die maken er een vliegtuig van. Terwijl wij denken, oh god, ik moet lezen, ik moet die tekst goed kennen. En een hele andere manier van met die dingen omgaan. En ik vind dat dat kind met het vliegtuig, ja, dat ben ik met dat bolletje. En is dat bolletje er altijd? Ja. En dan gaat ook het nu? Nooit weg. Ja, die is er zeker nu. Ja, ja. Zeker nu. Ja, pas maar op. Ja, nee, zeker. Ik zit op het puntje van mijn stoel. Ja. Ja. Mm-hmm. Maar en zijn er dan ook dagen dat bolletje er duidelijker is dan andere dagen? Ja, dat wel. Ja. Want kunnen we dat bolletje ook inspiratie noemen? Ja, dat is het ook. Ja. Alleen inspiratie is dus een. Ik werk er dan ook meteen mee. Er gebeurt gewoon heel veel in mijn hoofd. Ik heb heel veel beelden in mijn hoofd. Dus ik maak meteen connecties. En, ja. En hoe hangt dat dan samen met hoe goed jij zelf in je vel zit? Is het dan zo dat als jij heel goed in je vel zit, dat die beelden er ook meer zijn? Ja, als ik zijn? Heel goed, dus die zelfliefde, maar ja. Ik had het niet over, ik had meer zelfzorg. Dus dat is voor mij heel belangrijk. Ik moet gewoon gezond zijn. En als ik mijn yoga doe en ik ben een beetje relaxed en ik ben een beetje met de natuur, dan gaat dat vele malen beter. En voorbeeld, als je bijvoorbeeld 's ochtends wakker wordt en ik zou het nieuws aanzetten meteen, ja, dan schrompelt dat bolletje een beetje. Want dan krijg je enorm veel invloeden en alleen maar negativiteit eigenlijk van buitenaf. Dus heel vaak schrijf ik ook 's ochtends eerst dingen op. hoeft helemaal niet iets belangrijks te zijn. Ook niet mooi geschreven. Volgens mij kan niemand het lezen. Zulke kraaienpoten zijn het. Maar je schrijft letterlijk schoon. Je schrijft dingen van je af. En daardoor blijft het deurtje naar die creativiteit, hè, naar dat onbewustzijn, makkelijker open. En geef eens een voorbeeld dan. Wat staat er dan op papier bijvoorbeeld? Ja, de gekste dingen. Dus in het begin schrijf je echt van, wat is dit voor iets raars? En ik heb er helemaal geen zin in. Want je moet 3 pagina's dan schrijven. Dat zou het beste zijn. Wie zegt dat? Ja, het staat in een geweldig boek van Julian Cameron, The Artist Way. En dat is eigenlijk gemaakt voor mensen die geblokkeerd zijn. Schrijvers, kunstenaars, politie zou het ook kunnen lezen. En zij heeft een paar grappige manieren om dus, wat jij net eigenlijk vraagt, hè, dat poortje naar het onderbewuste en naar die creativiteit, die inspiratie, om dat goed open te laten. Dat is ook werk, hè. Wat ik doe is ook werk. Ik moet goed voor mezelf zorgen om te kunnen, ja, om die beelden te kunnen maken. Ja. Want zie je dan ook meteen in welke vorm het dus moet zijn? Omdat je natuurlijk, je maakt ook sculpturen en je maakt ook foto's. Zie je dan ook meteen in die beelden van, nou, het is een beeld of het is een foto? Ja, met de foto's was het echt zo dat ik letterlijk die droombeelden had gehad. Dus ik ontmoet iemand en dan diezelfde nacht droomde ik een beeld over die persoon en dat ben ik gaan maken. En met de sculpturen is het eigenlijk dat het ontstaat op het moment dat ik met mijn handen beweeg en werk. En ook bij The Ones, bij deze beelden, deze mensfiguren, had ik geen concept uitgewerkt of schetsen gemaakt. Het kwam echt letterlijk gewoon, ontstond het. En het mooie aan 3D is dat, op een gegeven moment heb je 1 been, heb je nog een been, heb je een lichaampje, een hoofd. Maar dan staat er altijd bijvoorbeeld 1 schouder een beetje zo, of er is een soort van knie zichtbaar die een beetje iets doet. En dat vormt de houding van die persoon. En dat vertelt een verhaal. Ja, als iemand heel erg voorovergebogen staat, dan zijn ze een beetje oud of zielig. En als iemand zijn borst naar voren staat, dan is hij misschien erg blij of trots. Of iemand kijkt zo, dan is hij misschien verliefd. I don't know. En dat lees je in je beelden terwijl je bezig bent. En daar ga ik dan op verder. En op een gegeven moment dan zie ik een verhaal. En dan is het er. En dan kan ik het afmaken. Ja, wat bijzonder. Want dan gebeurt het ook wel eens dat je klaar bent met je sculptuur. En dat je denkt, heb ik dat gemaakt? Ja, dat gebeurt eigenlijk altijd. Ja. Ja, dat is zo gek. Ja, want het is een soort van, alsof je een soort van via jouw handen. Ja, dan gaan we dat ook klinkt weer, heel zweverig, ja, dan gaan we ook weer te veel zweven. Maar het is wel, het is heel leuk om een vehikel te zijn. Dus dat je inderdaad met heerlijke muziek aan, een glas wijn in je studio, en dan ineens dan staat het en dan denk je, oh, ja. Want het is dus niet vooraf bedacht. Dus het ontstaat dit moment. En dat, maar ja, als je op een grote filmset met elkaar werkt, dan zijn er misschien wel 80 mensen met een waanzinnige discipline in iets creatiefs. En iedereen wil een film maken, maar niemand kan een film maken zonder elkaar. En er gebeurt iets magisch op een filmset. Want al die mensen komen samen, iedereen doet zijn ding. Maar hoe dan ineens alles echt ontstaat, dat staat nergens op papier. Kun je een script schrijven, je kan een moodboard hebben. Maar toch ontstaat er iets nieuws. Ook bij jou en mij nu in dit gesprek. Mm-hmm. Of het wel of niet, weet je wel. Dat is omdat het in dit moment is. Daar gaat het boek ook over. Over de tussenruimte. Wat er tussen jou en mij zit. Waarvan mensen allemaal denken, daar zit niets. Daar zit het juist. Ja. En dat is ook de tussenruimte van het maakproces. Ja. Daar zit de magie. Bijzonder. Want voordat je zelf kunst ging maken, was dat bolletje er toen ook al? Ik denk het wel. Ik denk dat bolletje er altijd wel is geweest. Ja, omdat ook als ik, kind? Als enig kind een enorme inlevingsvermogen om van alles te zijn en te doen. Dus ja, dat wel. Ja. En als iemand jou zo uitgebreid interviewt, zoals Karin heeft gedaan, en vervolgens krijg je het dan te zien natuurlijk, die tekst. Zijn er dan nog dingen, ja, die voor jouzelf voor inzichten zorgen van, oh, dat wist ik eigenlijk niet? Nou, ik vond het heel gek. Ja. Het heel gek om te lezen. Ik vond het heel persoonlijk. Ik vond het heel intiem. En ik vond het vooral heel moeilijk, want dat hebben wij net ook al in dit gesprek, dat je wil niet een zweefboek maken. Want dat is het namelijk helemaal niet. Daarom noem ik het ook touwtjespringen. Of weet je wel, gewoon, het is helemaal niet zo moeilijk. En niet van deze wereld. Het is juist heel erg hoe we allemaal eigenlijk zijn en wat we allemaal kunnen. Om dat goed te verwoorden was heel belangrijk voor mij. Dus waarom vind je het zo belangrijk dat het niet zweverig overkomt? Omdat ik dat niet ben. Nee. Nee. Dat ik niet ben. Nog 1 ding wilde ik nog wel eventjes dat je dat uitlegt. Van, hoe komt het dat je in het buitenland meer Nederlander bent geworden? Ik realiseerde me voornamelijk dat ik het hardst lag in Nederland. Hè, daarom ben ik ook teruggekomen. Maar ik voelde me soms een olifant in een porseleinkastje natuurlijk in het buitenland. Omdat wij zo heerlijk direct zijn en alles zeggen. En er zit echt wel een Nederlander in mij. Ik heb een loslaatmuseum. Een plek waar mijn gasten iets kunnen achterlaten waar ze van af willen. En jij op jouw beurt mag je ook weer iets meenemen van een andere gast die iets heeft achtergelaten. Wat wil je achterlaten bij mij? Ja. Ik zie het al staan, ja. Hallo, dames en heren. Hallo, dames en heren. Hoort u mij? Ja. Dit is dus een mega grote megafoon. Wit met blauw, ja. Wit met blauw en hij is best wel zwaar. Er zit een enorme toeter aan, dus voor iemand die protesten loopt en zo, geweldig. Je hebt ook een band voor om je schouder. Er zit ook een heel hard alarm op, maar dat ga ik nu maar niet aanzetten. Want dat deed heel veel pijn aan onze oren toen ik de studio binnenkwam. Er staat ook radio op, vond ik ook wel toepasselijk. Ja. En ik heb dit ooit gekocht voor een grote shoot die ik deed op de Waddenzee. Had ik een zeilboot gehuurd en daar gingen we ons mee laten droogleggen. En toen heb ik al mijn mooie muzes en nimfen naakt op de zeebodem gefotografeerd. Ja. En ik dacht, ik heb dit nodig om met ze te praten. Maar ja, ik denk al vaker dat ik alles tegelijk kan. Maar en een camera bedienen en dit ding, dat was onmogelijk. Dus hij is misschien een halve dag gebruikt. Er zit geen kras op. Hij is heel mooi. Hij is stoer, hè? Ja, en ik moet denken aan... Dit is iets heel anders. Ik hoorde een podcast van de Meilandjes. Die hebben een podcast tegenwoordig. Wie zijn de Meilandjes? Dat is Martien Meiland en Erika Meiland. Dat is een tv-programma van... Ze zaten ooit in Ik Vertrek. En toen hebben ze een spin-off gekregen. En dat is een enorme... Oh, dit is echt heerlijk. Je hebt de hele Meilandjes heb je gemist. Jij weet gewoon... geen idee. Ik jij bent die ene niet. Nederlander die niet weet wie de Meilandjes zijn. Daar mis je niet zoveel aan. Sorry, Meilandjes. Maar zij hebben dilemma's die ze bespreken in hun podcast. En één dilemma was van... of je moet voortaan je hele leven je haar wassen met mayonaise... of je moet de rest van je leven moet je alles wat je zegt door een megafoon zeggen. Oh. Nou ja, wat zou jij kiezen? Die megafoon. Ja. Je vindt het wel lekker om goed gehoord te worden. Hoor. Ja. Je hebt geen geheimen. Ik ga niet van mayonaise maar. Oh, oké. Okay. Ik ga jou ook iets laten kiezen. Nou. Het zijn minder spectaculaire dingen, zeg ik er al wel vast bij. Dit zijn twee boeken die Marjan Berk heeft achtergelaten. Teflon Baby. Het gaat over haar kleinzoon, heeft ze geschreven. Die verloor op 9-jarige leeftijd zijn moeder. En dit boek hoort er eigenlijk bij, want ze vindt dat iedereen dit boek moet lezen. En dat is Nationaal Socialisme als Rancuneleer. Mm. Een essay van Menno ter Braak en Bas Heijnen. Interessant. Zij is daar heel erg enthousiast over. Ja. Dit is het boek van Marieke Poelman, Een eiland in de tijd. Zij heeft een boek geschreven over haar kinderwens. En dit is van Arthur van Amerongen, de Bijbel van zijn moeder. Ja, die Bijbel natuurlijk. Ja? Ja, geweldig. Wat vind je zo geweldig aan een Bijbel? Ja, ik kom net terug uit Maastricht. Daar had ik een tentoonstelling in een kerk. Oh. Een vriendin van mij die heeft gewoon een tuin met een privékerk, kennelijk. En daar mocht ik in exposeren. En toen heb ik al mijn werk opgehangen wat een Bijbelse mening heeft. En dat is er nogal, er zijn er nogal wat. Ik ben vrij atheïstisch opgevoed. Ja. Dus ik heb wel de kinderbijbel mogen lezen op school en zo. Maar voor de rest, ja, heeft ze me een keer meegenomen naar een kerk. Van dat moet je ook snappen wat het is. Maar ik begreep er niets van. Maar de verhalen die ik vertel als kunstenaar... vind ik dat belangrijk dat je ook weet wat er voor je is gedaan. Dus de geschiedenis van de kunst is belangrijk. En daar zit de Bijbel bij, heel erg sterk zelfs. Want al die verhalen worden altijd maar weer doorverteld. En eigenlijk vertellen we altijd dezelfde verhalen. Of je inspiratie nou Leda en de Zwaan is, of dat dit of dat is. En bij mij zitten er heel veel Bijbelse dingen in. De Ave Maria, de onbevlekte ontvangenis. Waar ik dan weken naar onderzoek naar doe, hoe dat eigenlijk zat. Ik heb een serie over de nonnen gemaakt en ook de nudes. Dat is mijn moderne vertaling van de Genesis. Van dan het moderne paradijs wat ik heb geprobeerd te maken. Dus, en ik heb geen Bijbel thuis. Dus, oh, dat meen je. Dus ik wil hem eigenlijk heel graag hebben. Oh, wat goed. Ja. Nou, dan komt hij helemaal goed terecht. Ja, dank je wel. En geloof je in God? Ik geloof wel in iets, en laten we het dan maar God noemen, ik geloof meer in die tussenruimte. Ik denk, en ik vind dat jij ook God bent. En wij zijn dat zelf. Want mensen zetten het altijd boven zich, waardoor we onszelf klein maken. Maar als we nou zouden zeggen dat wij gewoon met z'n allen een stukje van God zijn, dan zouden we onszelf misschien ook wat beter gedragen. En de verantwoordelijkheden nemen voor alles wat we doen. Het balletje, is dat ook een beetje God? Het is zeker. Zeker? Ja. Okay. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Ik heb voor jou dan ook een boek. Je hebt voor mij ook een boek, ja. Minder heftig, maar met liefde gemaakt. Ah, dank je wel. Zal ik het zo even voor je signeren? Kracht, kwetsbaarheid. Hartstikke mooi. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. We eindigen altijd met de liefde. Oh. En jij zei dat ik is... Ik ga even in de Bijbel lezen. Ja. Walk with the Dreamers. Oh, ja. Van, zeg ik Ambala of Ambala? Ik zou het niet weten. Ambala. Ja. Waarom dat nummer? Ik hoorde dat niet zo lang geleden. En toen dacht ik, ja, dit is wel echt een heerlijk nummer. En het is ook wel heel erg hoe ik me in de wereld voel. Want wat je net ook zei, ik wil dan niet een zwever zijn. Maar I walk with the dreamers. En grote liefde, komt die? Ja, die zit daarin. Oh, die zit daarin? Ja, die zit in dat liedje. Maar zit die er ook weer in jouw leven? Ik kan dat niet goed lezen wat jij nu probeert het duidelijk te maken. Ik duik weg in de Bijbel. Je duikt weg in de Bijbel. Nou, in ieder geval, heb je nog wel een liefdesles voor mensen die luisteren nu? Nou, blijf geloven, dus het komt altijd weer. Blijf geloven, het komt altijd goed. Er komt altijd weer. Altijd. Een volgende. Telkens weer. Dankjewel, Mickey Hoogendijk, dat je mijn gast wilde zijn. Leuk. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer je zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram. Ja. Yeah. Radio 1.